Silverback that he's not interested. Cruel world. Rozśmieszył, rozbawił mnie ten utwór. W ogóle cały zespół i to, co tworzą. Bardzo fajna płyta, przyjemna do słuchania, radosna. Trochę ostrego grania, trochę Jamajki, trochę elektroniki. Fajnie, naprawdę. To jest chyba dobre słowo, nie używam go na co dzień, ale fajnie to brzmi. Zegran Zeft, nawet nie wiem, jak przeczytać nazwę. Gorilla Death to tytuł albumu i utwór Gorilla, który ten album otwiera. Bardzo zgrabne. Polecam. A obok zespół, który po 8 latach się reaktywował, nazywają się Idiot Pilot i wracają. My own pitiful excuse for a Nazywają się Idiot Pilot. I to jest płyta po latach, jest ich dwóch, Michael Harris i Daniel Anderson. Płyta po latach, wcześniej udało im się troszeczkę nagrać, troszeczkę, w 2005 i 2007 pojawiły się albumy. Nowy album nazywa się Blue Blood. Jest ich dwóch. A teraz wracamy do dwóch panów, którzy przywitali nas w Mikrokosmosie, Picture Books, ale tym razem mają też wokalistkę. No matter how hard life will fight you, don't matter what you want or might do, remember the sunshine will guide you. You can't let go, no you can't let go. Wherever this darkness will find you, whatever you hide deep inside you, remember the sunshine reminds you. You can't let go, no you can't let go. You can't let go. Savage thoughts may drive you. Remember the sunshine will guide you. You can't let it go. No, you can't let go. Whatever it takes to make you find it. Where in this godless world it is hiding. These heavy clouds have a silver lining. You can't let it go. No, you can't let go. You can't let go. You can't let go. You can't let go. You can't let go. You can't let go. Poznali państwo? Myślę, że tak. Ona w ostatnich latach trochę jak Mark Lanegan. Pojawia się na płytach gościnnie ni z tego, ni z owego. Chrissy Hynde. Niesamowita jak zawsze. I to wszystko na albumie zespołu Picture Books, tego niemieckiego duetu. Chciałem powiedzieć, że jeszcze jeden błąd popełniłem, bo mi się tym razem daty w kalendarzu poustawiały nie w kolejności, mianowicie wczoraj, 11 godzin temu w Poznaniu wystąpił zespół Siena Rut. No nie zapowiem tego koncertu, że będzie, ale poświęćmy im 6 minut i posłuchajmy, co ewentualnie przegapiliśmy. Myślałem, że nie mogę sobie odpuścić takiego utworu, skoro już przyniosłem. To zagram. The Piper Won't Let You Stay. Ze Szwecji. Tak grają w 2019 roku. Wracamy za moment. Autopromocja. W Dzień Kobiet ukazał się jej nowy album Still On My Mind. Już to byłoby doskonałą okazją, by z nią porozmawiać. Ale artystka przyszykowała dla nas więcej. Niebawem wyruszy w pierwszą od 15 lat trasę koncertową. Może zajrzy nawet do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Daj do bliźni osobistej. Zapraszam dziś między 19 a 22. Piotr Metz. Autopromocja. I zostaniemy na północy Europy. Co prawda, tutaj nie wiem, kto jest gościem. Czy ona, czy on. On jest ze Stanów Zjednoczonych, a ją dobrze znamy. Po głosie rozpoznamy. I hold on to you. Oh, Jej głos zajmuje całą przestrzeń, jakby jej piosenka, no ale jego płyta duża i bardzo długa, pełna gości i pełna remiksów, amerykański DJ i producent Andrew Bayer i Anne Brun. Tu ona definitywnie gościnnie w utworze Hold On To You na albumie, który właśnie się pojawił. I w ten oto sposób płynnie przechodzimy do bieżących wydarzeń. Tego utworu zabraknie, no bo Anne i nie przyjedzie na środowy koncert, no ale posłuchajmy Lift Me przez parę minut, no a potem nagranie, które na pewno na tym koncercie zabrzmi. Lift me, lift me from the ground and don't ever put me down, no, no, and don't pick a fight with me, just flip a coin, my love. You have won. Oh, love slips her hand inside mine. Oh, love slips her hand inside mine. I don't care if you don't want me. I'm yours just right now. Our years well spent. We may never find out where they went. Oh no. And I don't mean to fight. Struggles, they are through. Oh, love slips her hand inside mine. Oh, love slips her hand inside mine. I don't care. The fox within the sound and with the alchemy arcs. There's a starry field around this lovely kingdom where all our defenses are down. Oh, love slips her hand inside my. Oh, love slips her hand inside my hand. I don't care if you don't want me. I'm yours. I'm yours right now. Yours right now. I'm yours. I'm yours right now. Tack så mycket. Sivert Höjem. Stor applåd. Oh, personal now. Ten oto sposób przez parę tygodni przesłuchaliśmy moim zdaniem najważniejsze utwory z głównej części koncertu. Jeszcze dzisiaj na do usłyszenia zabrzmi Electric i to będzie tyle, jeżeli chodzi o główną część, ale patrzę na planowane bisy i no nie zmieścimy ich chyba w audycji za tydzień. Zobaczymy. Madrugada w środę, przypominam, a teraz dla, tak żeby było nieoczywiście, to teraz wystąpi skandynawska wokalistka w wersji live. Nawet nie do końca wiem, jak przeczytać jej na pseudonim Aver. Nie do końca wiem, jak przeczytać miejscowość Life in Torzan, ale muzyka jest prześliczna. Written in your hand. Cóż ona ma w tym głosie? Aver, Falling Free, ale to pewnie dlatego, że pan Michał napisał idealnie mi ta muzyka teraz pasuje w drodze przez las z połamanymi, porozrzucanymi gałęziami przez wiatr. Zawsze w odpowiedniej chwili. Cieszę się. Aver. I to sam koniec tego koncertowego albumu. Niesamowite. Jeszcze jedna artystka, co do której nazwy mam wątpliwości. Inni Kay. Może tak. Piosenki z kropkami na końcu. Jest ich trochę. Mam dla państwa Jeszcze dwie. Picture Books, zespół, z którym podróżujemy dzisiaj, otwierali i prawie zamykają. Właśnie muzyka z zamiedzy. Fiu, fiu. Utwór pod tytułem Rain. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Jeszcze jedno nagranie zapowiadane wcześniej. No i co mogę powiedzieć? Do zobaczenia w środę i do usłyszenia w środę. Ewa Wichrowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Spelling over, spelling.